Імёны гародні. Добры дзень, шаноўны слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Раз пачаўшы распавед пра беларускае мінулага нашага краю, неяк са шчырым захапленнем і нават здзіўленнем знаходзіш зноўку і зноўку чарговыя постаці, пра якія варта яшчэ раз узгадаць. Нагода для сённяшняй сустрэчы стаў пуцяводнік па фартам гарадзенскай крэпасці, што выйшаў усяго некалькі тыдняў таму. Кніжка атрымалася надзвычай змястоўнай і карыснай, а самі аўтары, мае сябры Дзіма Люцік і Аляксандр Семянчук, зрабілі фантастычную справу, не пашкадаваўшы часу і сілаў, і таму надзвычай прыемна было атрымаць такі каштоўны падарунак. І толькі ўжо гартаючы сам пуцяводнік, высветлілася, што ў свой час забыўся падказаць аўтарам маленькі, але вельмі важны эпізод, звязаны з гісторыяй гарадзенскіх фартоў. Узгадаў і ў чарговы раз пашкадаваў, што нават сам усё яшчэ ўспрымае беларускасць як нейкі дадатак да галоўных вызначальных падзей, быццам яны існуюць у нашым мінулым паасобку. Тым часам баі за крэпасць Гародню у першую сусветную паклалі адбітак і на лёс вялікай колькасці беларусаў, сярод якіх апынулася наша выдатная паэтэса Элаіза Пашкевіч, тётка, бо менавіта тут загінуў яе малодшы брат. Вось, як апісаў на старонках нашай Нівы у лютым 15 года гэтыя падзеі Антон Луцкевіч. Юзік Пашкевіч, падпаручык Энскага палку, 10 лютага 15 года аддаў душу баронячы Гародню. Гэткі кароткі напіс зроблены на магільцы добра вядомага віленскім беларусам Пашкевіча, падпаручыка Пашкевіча, пахаванага да часу ў Гародні. Неяк не шанцавала яму ад самага пачатку вайны. 28 жніўня яго ранілі ў Прусіі. Прастрэленыя былі рука і нага, кантужана галава. Лячыць павезлі ў родны горад, Вільню. Трапіўшы аднак у той жа шпіталь, дзе працавала сястра, малады афіцэр злічаны здаравеў пад яе шчодрым наглядам даволі хутка. Вернувшыся на перадавую, напісаў сестры ліст. Як толькі прыехаў, то зараз атрымаў роту і ўжо ёю камандую трэці месяц. А людзі мае вельмі добрыя, любяць мяне, бо як пачулі, што мяне хочуць перавесці ў другую роту, то прасілі не пакідаць іх. Яны ведаюць, што за іх плечы не схаваюся, як будзе туга, і кожную хвіліну могуць забіць. І быццам напрарочыў сябе. 10 лютага, ужо будучы пад Гароднёй, загадалі Пашкевічу ўвесці роту ў атаку. Пайшоў наперадзе. Ішлі па голым полі. Разам затрашчалі кулямёты, засыпалі ўсіх градам куль. Прастрэлены ў трох месцах, у грудзі і ў жывот, падпаручык Пашкевіч упаў на зямлю першы. І ўжо болей не ўстаў. Салдаты пахавалі яго недалёка ад таго месца, дзе ён душу аддаў. Тры дні на тым полі ішоў бой. Тры дні лілася яшчэ кроў. Дайшла сумная вестка да Вільні. Тут акалечыцца брат нябожчыка, капітан Ватюк Пашкевіч. Жыве сястра, сястра міласердзі ў заразным бараку. Яны ўдвох з прыяцелем забітага паехалі ў Гародню шукаць цела. Знайшлі скора. Салдаты са слязямі ў вачах вялі іх і выкапавалі з магілы забітага свайго камандзіра, каторы паказаў, што паўправдзе ніколі за іх плеч не хаваўся. Заўсёды быў пры іх, думаў аб іх. А па той час за чвэрсць вярсты быццам страшэнная музыка. Грымелі гарматы, разрываліся шрапнелі. Цела пакуль што пахавалі ў Гародні, каля капліцы. У самым канцы Луцкевіч дадае. А яго гэтак заўсёды цягнула да сябе родная зямліца. Заўсёды думаў, што пасля вайны пакіне службу і сядзе на родны загон. Між сваім народам, каторы гэтак любіў. Юзік Пашкевіч заўсёды быў шчырым беларусам, ад роднай мовы не адракаўся, заўсёды гаварыў ёй, пісаў пісьма па-беларуску. У роднай старонцы смерць яго спаткала, на сваёй зямлі косці злажыў. Не судзіла яму доля праждаць лепшых часоў яснейшай будучыні Беларусі, у каторую шчыра веру. Хай жа будзе ім лёгкая гэтая зямліца родная, мілаваная. Здаецца, што цела малодшага з Пашкевічаў, як і шмат іншых жаўнераў, і да гэтага часу засталося ляжаць на тых самых могілках, дзе яго пакінулі старэйшая сястра і брат. Як напамін нам пра агульны лёс гэтага краю. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч. Імёны гародні.